ॐ सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 327वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 8वें अध्याय का तृतीय पाद प्रारंभ कर रहे हैं, पृष्ठ संख्या 2244। अधिकरण है, आज्ञा वैष्णवादौ देवता सामान्यात् अग्निशोमयादि धर्मातिदेशाधिकरणम्। हविर्गण के कुछ उदाहरण हैं, आज्ञा वैष्णव आदि जो इन्होंने आगे दिखाए हैं भाष्य में, उनमें अग्निशोमी आदि के धर्मों का अतिदेश होगा और हेतु है उसमें देवता सामान्या, देवता की समानता होने से, दो देवता वाले में दो देवता वालों का, एक देवता वाले में एक देवता वाला, ऐसे देवता के की समानता से, संख्या की समानता से वहां पर अतिदेश प्राप्त करवाया सिद्धांति ने। पूर्व पक्षी वहां पर क्रम की दृष्टि से देख रहा है, पहले से पहला, अंतिम से अंतिम, ऐसे क्रमशः मान करके, यथाक्रम यथासंख्या मान करके धर्मों का अतिदेश मान रहा था सिद्धांति ने, देवता सामान्य से यहां पर निर्णय किया है। भाष्य देखिए, यह हविर्गण उदाहरणम्, हवियों का गण ये उदाहरण है, जहां पर अनेक हवियां की जाती हैं, एक ही में अनेक हवियां होती हैं, कई हवियां होती हैं, वो इसके उदाहरण है। देखो, आज्ञा वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपेत, अग्नि विष्णु देवता के लिए एकादश कपाल का निर्वाप करे, रुड़ाश का। सारस्वतम चरुम, सरस्वती देवता वाला चरु। बारहस्पत्यम चरु, बृहस्पति देवता वाला चरु। अग्नये पावकाय, पावक अग्नि है उसके लिए एकादश कपाल यहां साथ में जुड़ेगा, और अग्नये शुचे, शुचि अग्नि के लिए कोई एकादश कपाल। इत्येवम आदया, इस प्रकार के ये वचन है। तो इसमें चरु और पुरोडाश, ये हविर्गण हो गया, दो हविया हो गई, कभी अधिक भी हो सकती है। तत्र चिंत्यते किम शुचि देवतस्य अग्निशोमीय विध्यंतः, ये जो शुचि देवता है, जो अग्नये शुचे ये, इसके लिए अग्निशोमीय विध्यंत होंगे, अग्निशोमीय पुरुडाश के जो धर्म कहे गए हैं वो होंगे। पौर्णमासेष्टि में, पौर्णमासेष्टि में क्या क्रम है वो इन्होंने अगले पृष्ठ पर रेखा के नीचे दिखाया है। पौर्णमासेष्टि में आग्नेय पुरुडाश पहला है, आग्नेय पुरुडाश, दूसरा है अग्निशोमीय उपांशुयाग, और तीसरा है अग्निशोमीय पुरुडाश, ये तीन है। तो ये जो यहां चिंतित में कहा शुचि देवतस्य अग्निशोमीय विध्यंत, अग्नये शुचये ये सबसे अंत में है यहां पर, तो वहां पर भी अग्निशोमीय जो पुरुडाश है वो भी सबसे अंत में है, तो अंत वाले में अंत वाले की तरह विधियां आएंगी, विध्यंत आएंगे। और दूसरा है आग्ना वैष्णवस्य अपि आग्नेय विध्यंत, और आग्ना वैष्णव जो यहां पर उदाहरण दिया है इन्होंने, प्रथम आग्ना वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपेत, ये प्रथम वाले का संकेत है, आग्ना वैष्णवम, आग्ना वैष्णवस्य अपि आग्नेय विध्यंत। इधर पूर्णमासेष्टि वाले में देखिए, पहला वाला है आग्नेय पुरुराश, तो ये अग्नि देवता वाला है, तो है अगले पृष्ठ पर रेखा के नीचे, अगला पृष्ठ मतलब 45वां। तो ये जो क्रम दिया हुआ है इन्होंने, उस क्रम के अनुसार देख रहे हैं, तो चूंकि यहां भाष्य में जो आग्ना वैष्णवम लिखा हुआ है ये पहला है, और उधर आग्नेय पुरुडाश ये पहला है, तो पहले में पहले का, इसलिए यहां पर जो चिंतित में लिखा उसमें दूसरा वाला है आग्ना वैष्णवस्य आग्नेय विध्यंत। उत विपर्यय इति, अथवा इसमें विपर्यय पलट करके होगा, पलट करके क्या होगा, जो शुचि देवता है अग्नेय शुचे उसमें आग्नेय विध्यंत, और आग्ना वैष्णवम इसमें अग्निशोमीय के विध्यंत, ऐसे। अब इसमें एक में दो देवता हैं, एक में एक है, यहां भाष्य में जो है आग्ना वैष्णवम दो देवता, अग्नि शुचे एक देवता, इसी तरह से पौर्णमासी में आग्नेय पुरुडाश एक देवता और अग्निशोमीय पुरुडाश ये दो देवता, इस संख्या की दृष्टि से अगर इसको पलट देंगे, एक तो क्रम होगा, क्रम में तो दो एक एक दो ऐसे क्रम आ रहा है, और अगर इसको पलट देंगे तो एक देवता वाले में एक देवता के विद्यंत और दो देवता वाले में दो देवता के विद्यंत आएंगे, ये पलट करके बनेगा। तो ये प्रश्न किया, तो यहां यथाक्रम हो अथवा देवता के अनुसार हो, ये प्रश्न है। इससे पूर्व पक्षी कहता है हविर्गणे परम उत्तरस्य देश सामान्यात, हविर्गण में जो बाद वाला है वो बाद वाले का विकार बनेगा देश की समानता होने से, यानी क्रम की समानता होने से। तो पर है मतलब शुचि देवता वाला जो अग्नि है वो उत्तर वाले का यानी अग्निशोमी हवि का विकार होगा। हविर्गणे परम शुचि देवतम, शुचि देवता जो है ये पर है, और उत्तरस्य, उत्तर का मतलब क्या है सूत्र में जो उत्तरस्य था, उत्तरस्य अग्निशोमीयस्य विकार है, उसका विकार होगा। पूर्वमपि आग्ना वैष्णवम पूर्वस्य आग्नेयस्य विकार है, और पूर्व वाला भी इसी तरह से लग जाएगा। पूर्व कौन सा है, आग्ना वैष्णव है जो यहां पर भाष्य में लिखा है, और पूर्वस्य पौर्णमासी में जो आग्नेय का, पूर्वस्य आग्नेय का विकार होगा। उतः देश सामान्य क्रम सामान्यादि अर्थ, देश सामान्य मतलब क्रम की समानता रहेगी यथाक्रम। इह शुचि देवतो द्वितीय, ये यहां पर यानी ये जो भाष्य में हविर्गण का उदाहरण दिया इसमें शुचि देवता द्वितीय है, द्वितीय का मतलब यहां पर है अंतिम है, प्रथम और द्वितीय, द्वितीय मतलब अंतिम बाद वाला, द्वितीय मतलब बाद वाला। प्रकृतो अपनी अग्निशोमियो द्वितीय, प्रकृति में भी अग्निशोमी द्वितीय है, जबकि वहां द्वितीय नहीं तृतीय है, और यहां पर भी ये द्वितीय नहीं है, तो ये द्वितीय का मतलब अंतिम है। युधिष्ठिर जी ने नीचे टिप्पणी भी दी है बाद वाला अंत वाला। इतरत्रापि आग्ना वैष्णवम प्रथमः, दूसरे में आग्ना वैष्णव प्रथम है यहां पर, और प्रकृतो अपि आग्नेय प्रथमः, आग्नेय प्रकृति में प्रथम है पौर्णमासी में। तो देश सामान्य ने लिंगे न परम उत्तरस्य पूर्वम पूरस्य विकार, तो देश सामान्य के लिंग से संकेत से बाद वाला बाद वाले का और पूर्व वाला पूर्व वाले का विकार समझना चाहिए, ये पूर्व पक्ष हुआ। उत्तर सिद्धांती दे रहा है दूसरे सूत्र में, देवताया वा नियमित शब्दवत्वाद इतरस्य अश्वतित्वात्, तो देवता के द्वारा इसका नियमन हो, देवता के आधार पर नियमन हो जाए। क्यों, शब्द वाला होने से, क्योंकि देवता जो है वो शब्द वाला ही होता है, शब्द रूप ही होता है उसका, वास्तव में देवता नहीं होता। नवमे अध्याय में भी कहेंगे शब्दवत्वाद, और इतरस्य अश्रुतित्वाद, और दूसरे के सुनाना गया होने से। ये जो इतर है मतलब स्थान सामान्य जो पूर्व पक्षी कह रहा था उसके न सुना जाने से, उसका क्रम यहां पर कथन में नहीं है। देवता का तो नाम दिया गया है वहां पर, श्रुत है वैसे सूत्र होते हैं, यहां पर वाक्यों में विधि में देवता का तो नाम लिखा हुआ है, तो साक्षात वचनों में है, और जो क्रम है क्रम को तो लिखा नहीं गया, क्रम तो हम देखते हैं कि पहला और पहला, अंतिम और अंतिम, ये तो हम लिखे हुए के आधार पर अनुमान करते हैं, यानी ऐसा ज्ञान करते हैं कि ये क्रम है, लिखा हुआ नहीं है कि यहां पर ये पहला तो पहला दूसरा तो दूसरा, देवता का नाम तो वहां लिखा हुआ है, इस आधार पर वो बलवान है, उसके आधार पर करना चाहिए। नवा देशे न नियम हस्यात, देश से नहीं होना चाहिए नियम, किमतर ही देवताया, देवता सामान्यात, कुतः शब्दवती देवता, देवता कैसे होते हैं, शब्दवती देवता होते हैं, इसमें नीचे टिप्पणी भी है, विग्रहवती देवता नहीं होते हैं, शरीरधारी देवता नहीं होते हैं, शब्दवती होते हैं। तो मीमांसा से ही ये खंडित होता है कि देवता शरीरधारी होते हैं, ये केवल शब्द वाले होते हैं। इसमें योग दर्शन में भी जो आता है स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय के होने पर इष्ट देवता के साथ हमारा संप्रयोग हो जाता है। तो देवता एक वो भी होता है वेद के मंत्रों का जो विषय होता है, महर्षि दयानंद जैसे लिखते हैं ऋषि देवता छंद इत्यादि, तो अलंकार, तो वहां जो देवता है वो भी विषय है और वो भी शब्द जन शब्द रूप ही है देवता, वहां शब्दों के द्वारा वाक्यों के द्वारा जो आता है वही देवता है वहां पर। और इधर भी स्वाध्याय से इष्ट देवता का संप्रयोग होता है, जो हमारे को इच्छित देवता है उसके साथ हमारा संप्रयोग हो जाता है। अब उसका एक तो अर्थ लेते हैं कि भाई वास्तव में कोई देवता होते हैं, कोई जीव होते हैं ऐसे शरीरधारी हों या वो हों, उनके साथ में हमारा संप्रयोग हो जाता है, तो उसकी दूसरी एक व्याख्या तो ऐसे करते हैं कि देवता मतलब विद्वान लोग, जो स्वाध्याय करता है उसका विद्वानों के साथ में संपर्क हो जाता है, क्योंकि वो स्वाध्याय करता है उसके बहुत से प्रश्न होते हैं और वो जाके पूछेगा और विद्वानों को भी पता लगेगा कि ये बड़ा स्वाध्यायशील है, तो विद्वानों को वो व्यक्ति बड़ा प्रिय लगता है, उससे चर्चा होती है, वो पूछता है करता है। जिसका स्वाध्याय नहीं है वो तो क्या प्रश्न है, क्या से क्या करेगा। तो एक तो ये अर्थ किया जाता है व्यवहारिक इस लोक वाला, और वो लोग पारलौकिक करते हैं। लेकिन इसका दूसरा एक और अर्थ हो सकता है, अंतरिक्षस्थ भी हो सकते हैं, वो तो परोक्ष हो ही गए, कि जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो जो उसका इच्छित विषय होता है उसके साथ में संप्रयोग हो जाता है, उसको वो चीजें दिखाई दे जाती हैं, जो जो उसकी इच्छित होती है ना, जिस विषय में वो जानना चाहता है तो कहता है कि अरे देखो ये यहां लिखा हुआ है, ये जो मेरे प्रश्न चल रहे थे, तो चर्चा चल रही थी, देखो इसका उत्तर यहां लिखा हुआ है, पहले पढ़ा था तो नहीं आएगा, क्योंकि कुछ देवता इष्ट हो गए उसके, कुछ विषय इष्ट हो गए, इच्छित हो गए, मेरे को ये जानना है ये जानना है, तो उन्हीं के उत्तर उसको मिल जाते हैं वहीं पर ही, और उसको बड़ी ईश्वर की कृपा भी माना जाता है कि देखो हम यही चर्चा कर रहे थे और देखो यही लिखा हुआ मिल गया यहां पर, होता है ना, देखो हम चर्चा कर रहे थे, अब पहले भी उन पंक्तियों को पढ़ा है, लेकिन वो अर्थ नहीं आ सकता क्योंकि अंदर से कामना नहीं थी, अभी इष्ट नहीं बना था वो हमारे, इच्छित नहीं था कि उत्कंठा नहीं थी, भूख नहीं थी कि ये विषय को जानू मैं। अब जो विषय उभरा हुआ है, प्रश्न उभरा हुआ है, तो उससे पढ़ते पढ़ते उससे संबंधित चीजें अपने आप ही मिलने लग जाती है, दिखने लग जाती है, इष्ट देवता के साथ हमारा संप्रयोग हो जाता है स्वाध्याय करने से, जो हम चाहते हैं वो विषय वहीं पर ही मिल जाते हैं, उनके उत्तर इन्हीं पुस्तकों में मिल जाते हैं। हर बार इष्ट देवता बदलता रहता है, इसलिए जितनी बार भी पुस्तक को पढ़ेंगे उतनी बार ही हमारे को अलग अलग देवताओं के का संप्रयोग होता रहेगा हमारे साथ में, वो मिल जाते हैं। कई जने कहते हैं चर्चा चल रही थी और देखो हमने खोला और बिल्कुल वही का वही उत्तर मिल गया, ईश्वर ने हमारे को वही विषय खुलवाया, वही पृष्ठ खुलवाया और वो ही हमारे को उत्तर मिल गया। कई बार बड़े अद्भुत ढंग से भी हो जाता है, वैसे ही पुस्तक खोल रहे होते हैं बिल्कुल वही मिलता है, और वैसे नहीं हम होते, अचानक पुस्तक उठाते हैं देखते हैं वही उत्तर मिल जाता है, वो भी होता है, वो संयोग भी बहुत होता है, वो परमात्मा करता है जो भी करता है। तो ये जो देवता है ये शब्दवती देवता है, विग्रहवती देवता नहीं है। आचार्य वर्य मम प्रश्न, सर्वे पदार्थ शब्देन एव वाच्य भवन्ति, तो अत्र केवल वाच्यस्य वाचकयोः भेद न दृश्यते। वाच्य और वाचक में भेद होता है ना, तो देवता शब्द मई शब्दमय देवता, तो शब्द एव अभूत्न तस्य अर्थ नास्ति, अन्यसाम शब्देनां तु अर्थ वर्तते, क्योंकि क्योंकि उस देवता का कहीं दर्शन नहीं होता है, और प्रमाण से जो चीज नहीं मिलती है तो वो नहीं होती है, उपलब्ध नहीं होती है, तो कहते हैं ये जो चर्चाएं हैं देवताओं की ये वास्तव में देवता नहीं है, उस तरह के देवता नहीं है जो आते हों, जिनका हम आह्वान करते हैं फिर वो लेके जाते हैं, ये उस तरह के कोई देवता नहीं है। आप इसको परमात्मा पे घटा लें तो ठीक है, बस परमात्मा के रूप में अलग अलग शक्तियों को कहा जा रहा है तो ठीक है, बाकी ये शब्दवती नीचे लिखा है ना, देखो मीमांसकों के मत में देवता स्वरूप शब्द रूप ही है, विग्रहवती शरीरधारी देवता नहीं। इस पर आगे नवम अध्याय के प्रथम पाद में चतुर्थाधिकरण के अंतर्गत विस्तार से विचार किया है। ठीक है, तो शब्दवत्पात इतरस्य अश्रुति ही, इन्होंने कहा शब्दवती देवता, देवता जो है वो तो शब्दवती है, बस शब्द है और उसके अर्थ होते हैं, भावना होती है ना, शब्द और शब्द का अर्थ भी तो होता है ना, अग्नि जो अग्रणी होता है बस, अब वो जहां भी घटेगा वहां हो जाएगा। आज्ञा वैष्णवम अग्नये शुचये इति, आज्ञा वैष्णव वो अग्नि शुचि के लिए होगा, ये जो है चाहे आज्ञा वैष्णव कहो चाहे अग्नये कहो, ये दो शब्द जो बोले हैं शब्दवती देवता है। इतरस्य देशस्य अश्रुतित्वात्, इतरस्य को खोल दिया इन्होंने, देशस्य देश का अल्प विराम हटा दीजिए, देशस्य अश्रुतित्वात उसके श्रुत न होने से, देशों ने श्रूयते किम तरी प्रचयात गम्यते, ये प्रचय से देवताओं का प्रचय संचय दो एक है, दो है, चार है, उससे यहां पर जाना जाता है। किमत एतदतो भवति देवता प्रत्यय कर्म चोदनायाम अनंतरत्वात् मुख्यः। तो देवता का जो ज्ञान है कर्म की विधि में अनंतर होने से मुख्य है, वहीं पर उसका कथन होता है, उसे जुड़ा हुआ है। इतरस्तु पौर्वा पर्यापेक्षया उत्पत्यते, और जो इतर है, इतर का मतलब हो गया देश, वो तो पौर्वापर्य की अपेक्षा से उत्पन्न होता है, सापेक्ष होता है, सीधे सीधे नहीं आता है। तस्मात् जघन्य, इसलिए वो हीन होता है। मुख्यानुग्रहश्च न्याय्य, मुख्य का अनुग्रह करना न्याय्य है। अतः शुचि देवत्ते आग्नेयस्य वित्यंतः, शुचि देवता में आग्ने वित्यंत होंगे और आग्ना वैष्णवे अग्निशोमीयस्य। तो एक देवता में एक का और दो देवता में दो के दो का अतिदेश होगा, वित्यंतों का अतिदेश होगा, ये सिद्धांत पक्ष हुआ। आगे इसमें क्या, द्रव्य के अनुसार तो निर्णय कर नहीं सकते क्योंकि पुरडाश है दोनों। ये जो है आग्ना वैष्णव एकादश कपालम निर्वपेत, वो भी पुरडाश है, और आग्नेय शुच है ये भी पुरडाश है, वहां पर भी आग्नेय पुरडाश है और अग्निशोमीय पुरडाश है, तो द्रव्य तो वही है। अगर द्रव्य और देवता दोनों अलग अलग होते तब तो निर्णय इन्होंने दिया था, द्रव्य के अनुसार निर्णय होना चाहिए, देवता के अनुसार नहीं। अब जब द्रव्य तो एक ही जैसा है तो किसके अनुसार होगा, तो देवता के अनुसार से वहां पर अंतर आएगा। अगला अधिकरण दूसरा, जनक सप्तरात्रे द्वादशाहिकानाम सप्तानाम अन्नाम क्रमेण धर्माति देशाधिकरणम। जनक सप्तरात्र, कुछ सप्तरात्र ये याग हैं, सात रात्रि में होते हैं, सप्तरात्र होते हैं। वो सप्तरात्र भी कई तरह के हैं, जैसा नीचे युधिष्ठिर जी ने लिखा है तांड्य ब्राह्मण में, अनेक प्रकार के सप्तरात्र कहे गए हैं। उसमें अन्नाद्य की कामना के लिए जो है वो ये जनक सप्तरात्र है, ये अंतिम आठवां सप्तरात्र है, आठ वहां पर बताए गए हैं, तो अलग अलग नाम वाले सप्तरात्र हैं, तो ये जनक सप्तरात्र है। और जनक का मतलब यहां पर उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला ये अर्थ लिया है। तो जनक सप्तरात्रे श्रूयते, अच्छा पहले शीर्षक देखिए, जनक सप्तरात्र में द्वादशाहिकानाम सप्तानाम अन्नाम, द्वादशाहिक जो सात दिन हैं उनके क्रमशः धर्म का अतिदेश होगा। द्वादशाह जो है दो प्रकार के, अहिनात्मक जो होगा उसके धर्म यहां आएंगे, लेकिन वो द्वादशाह तो बारह दिन का है, तो ये तो सप्तरात्रि है, सात ही दिन है, तो उसमें कौन से दिनों के धर्म आएंगे, तो उन्होंने कहा कि क्रमशः, क्रमशः जो शुरू के सात दिन है उनके धर्म यहां पर आ जाएंगे, बाकी के नहीं आएंगे। द्वादशाह से आने तो प्रथम सात से सात आ जाएंगे, ये यहां पर निर्णय करेंगे। तो जनक सप्तरात्रि श्रूयते चत्वारी त्रिवृत्ति अहानि भवंती, इसमें चार त्रिवृत्त दिन होते हैं, चार होते हैं, तो त्रिवृत्ति अहानि, त्रिवृत्त क्या होता है ये नीचे पहले आप ये देख लीजिए, द्वादशाह का स्वरूप इन्होंने जो बताया है नीचे लिखा हुआ, तो पहले तो लिखा है दिवस, तो द्वादशा के बारह दिन होते हैं, वो अगले पृष्ठ में जाकर के बारह दिन इन्होंने पूरे किए, ठीक है। और ये बारह दिनों में कैसे होता है, तो जैसे प्रथम दिन में इन्होंने लिखा प्रायणीय, दूसरे फिर दूसरे के आगे लिखा पृष्ठशरह, इसको छह दिनों तक लिया यानी सातवें तक, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, पांचवा छठा और सातवां, सातवें तक जाएगा क्योंकि पहले को छोड़ करके किया था पृष्ठशरह, और उसके बाद में है आठवां नवा दसवां, ये छंदोम है, त्रय छंदोमाह, ये तीन ये हो गए, और फिर एकादश क्या है अविवाक्य, और बारहवां है उदयनीय, पीछे 2233वां पृष्ठ निकालिए, पांचवें अधिकरण में इन्होंने कहा था सत्रह और अहिन का ना द्वादशो अहरगण, अहरगण द्वादश होते हैं, अहरगण है ये, मतलब द्वादश है ये, द्वादशाह जो है वो अहरगण है, तो उसमें पहला क्या था प्रायणीय अतिरात्र, तो इसमें देखिए पहला प्रायणीय लिखा हुआ है कोष्टक में, फिर पृष्ठ षडह, पृष्ठ षडह कहे थे ये छह दिन तक चलेंगे, छह हो गए, फिर फिर कहा त्रयश छंदोमा, तीन छंदोम होते हैं, वो तीन दिन तक यहां पर छंदोम लिखे हुए हैं अगले पृष्ठ पर। और फिर अभिवाक्यम अह, अभिवाक्य है, और अंत में उदयनीय, ये करके 12 दिन वहां गिनाए थे, बस ऐसे ही वही के वही यहां पर 12 दिन गिनाए हुए हैं। अब इनके अंदर जो सोम का गान होता है, स्तोत्र होते हैं, तो उसमें दूसरे पंक्ति में सोम संस्था, संस्था मतलब समाप्ति, अंतिम सोम कौन सा होता है उसके आधार पर ये भेद है इसमें। तो जो अंतिम होता है इसमें, जैसे प्रायणीय में कहा था इन्होंने अतिरात्र, तो इसमें अतिरात्र, अग्निष्टोम, उक्थ्य, ये सोम की संस्थाएं हैं, उक्थ्य, षोडशी, फिर चार उक्थ्य, फिर अग्निष्टोम या अतिरात्र, फिर अग्निष्टोम और अतिरात्र, ये सोम की संस्थाएं हैं। तो किसमें कौन सी संस्था होगी ये यहां पर कहा गया, ये भी एक तरह का धर्म है, वहां पर ये सोम संस्था होगी। आगे कहा फिर स्तोम, तीसरी पंक्ति पे, तो स्तोम जो होते हैं स्तोत्र को, सामगान को करते हैं, तो वो विशेष क्रम से करते हैं, कितनी बार आवृत्ति करते हैं उसकी, क्रम कितनी बार, एक से तीन मंत्र लेते हैं उनको तीन बार करते हैं तो त्रिवृत होता है, यानी 9 बार हो जाता है, एक बार करते हैं तीन मंत्रों को तो तीन बार करते हैं तो त्रिवृत है। इसी तरह पंचदश, सप्तदश, ये सारे के सारे स्तोम है, एक विंश, त्रिणव, त्रयस्त्रिंश, चतुर्विंश, चतुश्चत्वारिंशत् और अष्टाचत्वारिंशत्, चतुर्विंश और त्रिवृत, ये सारे के सारे स्तोम है, ये भी इनके धर्म माने जाएंगे। तो जब इधर जाएंगे जनक सप्तरात्र में, तो ये यहां जिस क्रम से हैं ऐसे कैसे वो वहां पर भी उन उन दिनों में चले जाएंगे, ये होगा। फिर है ग्रह अग्रता, कौन सा ग्रह आगे रहेगा, पहले रहेगा, किस देवता वाला, तो उसमें इंद्रवायव, फिर शुक्र, अग्रायण, ये सब ग्रहों के नाम लिखे हैं, इनकी ग्रहाग्रता होती है। और अंत में साम है, कौन सा साम बोला जाएगा, तो रतंतर साम, बृहत साम, वैरूप साम, इनको बोलने के लिए इन्होंने कहा है। पीछे सारा दिया हुआ है इन्होंने। तो देखिए इन्होंने कहा जनक सप्तरात्रे श्रूयते चत्वारी त्रिवृत्ति अहानि भवन्ति, चार त्रिवृत दिन होते हैं। अब त्रिवृत कौन सा हुआ, जैसे त्रिवृत स्तोम है, ये त्रिवृत स्तोम वाले चार दिन होते हैं वहां पर। तो तत्र अन्यत्र श्रूयते, वहीं दूसरी जगह एक और ये मिलता है वचन, नव त्रिवृत्ति अहानि भवन्ति, नौ त्रिवृत के दिन होते हैं। दो तरह की बातें हो गई, एक चत्वारी त्रिवृत्ति और एक नव त्रिवृत्ति, ये दोनों अलग अलग जगहों के लिए हैं। तत्र संदेह, किम पार्ष्ठिकस्य प्रथमस्य अयम अभ्यास उत नानान्नाम द्वादशाहिकानाम स्तोम विधि रीति। तो बोले कि जो पार्ष्ठिक प्रथम है, यानी जो पृष्ठ षढ़ है, पार्ष्ठिक मतलब जो पृष्ठ षढ़ है, जो 6 दिन तक चलते हैं, इधर हम दूसरे दिन से देख रहे हैं द्वादशाह में, लेकिन कुल 6 दिन चलते हैं इनके, तो पार्ष्ठिक प्रथमस्य अयम अभ्यास, इसका प्रथम क्या है, इधर स्तोम में आइए, यहां भी त्रिवृत स्तोम है, उधर प्रथम दिन प्रायणी था, वहां प्रायणीय था, उसमें त्रिवृत आदि थे, और यहां पर पृष्ठ षढ़ में भी त्रिवृत है, इस त्रिवृत को ले रहे हैं कि बोले जो पार्ष्ठिक प्रथम त्रिवृत था उसका ये अभ्यास होगा, वो तो नानान नाम अथवा भिन्न भिन्न दिन वाले द्वादशिकाओं के स्तोम का विधान किया जा रहा है कि पहला जो यहां पर द्वादशाह का जो पहला त्रिवृत है, फिर दूसरा भी त्रिवृत आ ही जाएगा, वो षढ़ पृष्ठ वाले, फिर पंचदश सप्तदश, तो जो 6 हैं पृष्ठ षढ़ उसके प्रथम का ही ये बार बार अभ्यास है। तो चार त्रिवृत होंगे, चार त्रिवृत होंगे मतलब चार बार त्रिवृत होंगे, वो त्रिवृत कौन से लिए जाएंगे, पृष्ठ षढ़ का जो पहला वाला है वो लिए जाएंगे, अथवा ये द्वादशाह के दिनों का क्रमशः है, और उसमें जो जो स्तोम यहां द्वादशाह में लिखे गए उसी क्रम से वहां पर भी स्तोम हो जाएंगे, 4 होंगे, 9 होंगे, जैसे भी होंगे वहां पर यथाक्रम हो जाएंगे। तो तत्र संदेह कि पार्ष्ठिकस्य प्रथमस्य अयम अभ्यास उत नानान नाम द्वादशाहिकानाम स्तोम विधि रीति, उनके स्तोमों की विधि की गई है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है गण चोदनायाम यस्य लिंगम तदा वृत्ति ही प्रतीयत आग्नेयवत्। तो गण के कथन में, विधि करने में, जिसका भी चिन्ह दिखाई देता है उसकी आवृत्ति होगी, प्रतीत होगी, जैसे कैसे आग्नेय के समान, जैसे पिछले अधिकरण में आग्नेय के समान किया था उन्होंने। हाँ अरे भैया, जनक सप्तरात्रि द्वादशा मध्य पठितम अस्ति वा? नहीं नहीं, द्वादशा नहीं है ना, ये तो सप्तरात्र अलग है, सप्तरात्र अलग है। सप्त दिन पर्यंतम याग, सात दिन तक चलते हैं वो, ये सात दिन तक सोम वगैरह का ये सब चलता है, तो सप्तरात्र होते हैं वो। अच्छा। और उसमें भी जनक सप्तरात्र का इन्होंने बताया, ये जनक सप्तरात्र का है, अन्यत्र मतलब अन्य जो सप्तरात्र हैं वहां पर कई हैं। देखो यहां नीचे इन्होंने लिखा है, तो सवितुः ककुप संजक एकोन पंचाशत पंचादश रात्र अतिरात्र कर्म विषय, ये अलग अलग नाम है। तो सप्तरात्र कई तरह के होते हैं, तो इन अन्यत्र अन्य सप्तरात्र में ये कथन मिल रहा है, ये द्वादशा में नहीं आते हैं, द्वादशा के तो विद्यंत यहाँ पर आएंगे। यथा पूर्वम अधितम के द्वि दिवसात एकादश दिवस पर्यंतम यदि याग भवति, तो द्वादशा अहिनात्मक द्वादशा से धर्म देशा भवन। हाँ। तो तथा न भविष्यति उसके, तथा भविष्यति वा न भविष्यति, अब ऐसे होंगे ना, द्वादशाही के धर्म यहाँ पर आएंगे। और उसमें एक पक्ष आ गया ना ये, क्योंकि यहाँ पर चत्वारी त्रिवृत्ति अहानि भवंती, त्रिवृत्त शब्द आ गया है, और त्रिवृत्त दो जगह मिल रहा है, द्वादशाह का पहला भी है और पृष्ठ षडह का भी पहला है त्रिवृत्त, तो पृष्ठ षडह के पक्ष में यहां पर एक शंका उत्पन्न हो गई, एक वो भी पक्ष आने लग गया, तो इसलिए संदेह है, उसका निवारण करेंगे। तो अनेव भेदो वर्तते कि पृष्ठ षडह से त्रिवृत्त और प्रथम प्रायणीय त्रिवृत्त, अनेव भेदो वर्तते वा एकमेव, त्रिवृत्त तो एक ही जैसा है, तो संशय त्रिवृत्त तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर उस त्रिवृत्त के अनुसार ही पृष्ठ षडह के उसी की आवृत्ति करेंगे, अथवा द्वादशाह के सात दिनों का अलग अलग लेंगे, पृष्ठ षडह के प्रथम की आवृत्ति करेंगे तो वही सब जगह जाएगा, बदल के नहीं होगा, और द्वादशाह के दिनों के अनुसार लेंगे तो जैसे यहां पर भेद लिखा हुआ है ऐसे भेद आता चला जाएगा। भाष्य, गणचोदनायाम यस्य लिंगम तदावृत्ति प्रतीयत आग्नेयवत्, ये तो सूत्र को जोगा तो लिखा है भाष्य में, गणचोदनायाम एवं विधायाम यस्य लिंगम पार्ष्ठिकस्य प्रथमस्य अन्नः त्रिवृत्तत्वम् तस्यैव आवृत्ति प्रतीयते। बोले गण का कथन है, विधि है, इस प्रकार में जिसका लिंग दिखाई दे रहा है, लिंग क्या है, तो त्रिवृत्तत्व, त्रिवृत्तत्वम् ये जो लिंग दिया वो पार्ष्ठिकस्य प्रथमस्य पृष्ठ षडह के प्रथम का में यही है, तो उसी का लिंग यहां पर दिया जा रहा है, तस्य आवृत्ति प्रतीयत है, उसी की आवृत्ति होनी चाहिए, क्यों, चोदना सामान्य विधि ही समान है, कैसे किस तरह आग्नेयवत अग्नि के समान, तद्यथा अग्नये पावकाय अग्नये शुचे इति देवतैक्यात् चोदना सामान्यात् आग्नेयस्य विध्यन्ताभ्यासः, तो वहां पर देवता के संख्या के समान से समानता से आग्नेय विध्यंतों का वहां पर अभ्यास किया जाता है, एवं यहां भी ऐसे यहां पर भी करना चाहिए। इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है, नाना अहानि वा संघातत्वात् प्रवृत्त लिंगे न चोदनात्, तो ये तो भिन्न भिन्न दिन वाले हैं, इनका यहां पर संघात है, दिनों का संघात कहा जा रहा है, तो ये इनकी प्रवृत्ति के लिंग से, जिस तरह से ये संघात वाले होते हैं वैसे ही यहां पर होंगे, इससे इसी लिंग वाले यहां पर विधि की गई है, प्रवृत्त लिंग से ही यहां पर चोदना है। भाष्य, नाना अहानि वा द्वादशाही कानी प्रवर्तेरन, भिन्न भिन्न दिन वाले द्वादशाह के प्रवृत्त हों, न पार्ष्ठिकम प्रथमम अह, पृष्ठ षडह का जो प्रथम दिन है उसी की आवृत्ति नहीं हो, कस्मात संघातत्वात्, ये हेतु है, संघाता एष उच्यते, यहां पर संघात का कथन है कि चत्वारी त्रिवृंति अहानि इति, चत्वारी त्रिवृंति अहानि यहां पर दिनों का संघात कहा गया है, पृथक्त्व निवेशनी ही चत्वारी इति संख्या पृथक्त्वेन अन्नाम भवति, तो ये जो संख्या है ये पृथक्त्व में निवेश करती है, अलग अलग में करती है, एक ही में नहीं आएगी, क्योंकि चत्वारी त्रिवृंति अहानि, तो यहां पर चत्वारी अहानि, ये जो चत्वारी जो संख्या है ये अलग अलग दिनों में घटेगी, एक दिन ये, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, ऐसे ऐसे होगी। संति च तत्र सप्तरात्रे चोदनाया प्रवृत्तानि नाना हानि द्वादश ही कहानी चत्वारी। तो वहां पर सप्तरात्र में यानी जनक सप्तरात्र में विधि से प्रवृत्त है भिन्न भिन्न प्रकार के दिन, नाना अहानि द्वादश ही कहानी चत्वारी। तो द्वादशाह वाले चार दिन वहां पर हैं, चत्वारी अहानि, द्वादशाह के प्रथम चार दिन यहां पर आ जाएंगे। तानी अनुद्य त्रिवृत्तम विधातुम शक्यते, तो उन दिनों का तो अनुवाद करेंगे और त्रिवृत्त, त्रिवृत्व का यानी स्तोम का यहां पर विधान किया जा सकेगा। न तो त्रिवृंति बहुनी अहानि अनुद्य तत्र चतुसंख्या विधीयते, तो त्रिवृत्त जो बहुत सारे हैं उनका अनुवाद करके फिर चतुसंख्या का विधान यहां पर नहीं किया जा रहा है, चतुसंख्या का अनुवाद करके त्रिवृत्व का यहां पर विधान किया जा रहा है। तो इसमें जो सप्तरात्र है इसमें प्रथम चार दिन त्रिवृत्त स्तोम से होंगे, कुल तो सात दिन है लेकिन प्रथम चार दिन जो होते हैं वो इसके द्वादशाह के अनुसार से हो जाएंगे। तो इसमें वो त्रिवृत्त स्तोम वाले होते हैं, ये एक विशेष है, चत्वारी त्रिवृत्ति अहानि भवन्ति, जो प्रथम चार दिन है वो त्रिवृत्त वाले होंगे और वो त्रिवृत्त द्वादशाह वाला होगा, षडह पृष्ठ का जो पहला है वो नहीं होगा। आगे तथा च अन्यार्थ दर्शनम, बोले दूसरी जगह भी ये वचन मिलता है जिससे कि हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं, उसको आगे इन्होंने कहा चत्वारी त्रिवृत्ति अहानि अग्निष्टोम मुखानि, ये जो चार त्रिवृत्त अह है वो अग्निष्टोम के मुख वाले होते हैं, ये अग्निष्टोम के मुख वाले होते हैं, अग्निष्टोम मुखानी थी ये शाम अग्निष्टोम प्रथम इतरे अनग्निष्टोमा त एवं उच्यते त एवं उक्ते प्रतीयते न ये सर्वे अग्निष्टोमा, तो जिनमें अग्निष्टोम प्रथम है पहला है वो उसी का ग्रहण होगा, इतरे अनग्निष्टोमा और बाद वाले हैं वो अग्निष्टोम नहीं होंगे। अग्निष्टोम मुख का मतलब क्या हुआ, जिसका प्रारंभ वाला अग्निष्टोम है, बाद वाले तो कुछ और होंगे, अगर सारे के सारे अग्निष्टोम होंगे तो उसको अग्निष्टोम मुख नहीं कहा जाता, वो तो सारे ही अग्निष्टोम हो जाएंगे, ऐसे कह रहे हैं। तो ये शाम अग्निष्टोम प्रथम इतरे अनग्निष्टोमा त एवं उक्ते प्रतीयते न ये सर्वे अग्निष्टोमा, जो सारे के सारे अग्निष्टोम है उनका ग्रहण नहीं होगा। यथा जैसे कि कह रहे हैं ये मुख कथन से कह रहे हैं अयो मुखम पिंडच्छेदनम इत्युच्यते न सर्वायसम प्रतीयते, पिंडच्छेदन पिंड को तोड़ने वाला यानी हथौड़ा, वो कैसा अयो मुखम, लोहा जिसके मुख में है आगे की तरफ लोहा होता है उसमें, ये कहने पर न सर्वायसम प्रतीयते, वो सारा का सारा लोहे का ये नहीं प्रतीत होता है, अयोमुखम का मतलब है उसके मुख में ही लोहा होता है बाकी लोहा नहीं होता है, वो लकड़ी आदि होती है। यदि जो त्रिवृत्तो अभ्यास हस्यात, यदि त्रिवृत्त का अभ्यास हो, अब इसमें षडह पृष्ठ के इसमें अग्निष्टोम तो लेना है, अग्निष्टोम जो है ये दूसरा दिन है, देखिए षडह पृष्ठ का, तो एक तो पक्ष ये था कि षडह पृष्ठ का जो त्रिवृत्त है बस उसी का अभ्यास होता रहे, चार दिन नौ दिन लगातार वही चलता रहे, अथवा षडह पृष्ठ में त्रिवृत्त जो आदि में है और फिर द्वादशाह के जो दिन आएंगे उनको क्रमशः लिया जाएगा, यहां दूसरे से लेंगे ये पहले से नहीं लेंगे। तो यदि त्रिवृत्त अभ्यास स्यात् सर्वे अग्निष्टोमा भवेयु, यदि त्रिवृत्त का अभ्यास करेंगे पृष्ठ षडह का पहला वाला उसी का अभ्यास करते चले जाएंगे तो सब अग्निष्टोम हो जाएंगे, तो फिर अग्निष्टोम मुख नहीं कहा जा सकता, अग्निष्टोम मुखानी, तो सर्वे अग्निष्टोमा भवेयु, अग्निष्टोम हो ही असो, ये अग्निष्टोम है पहला वाला त्रिवृत्त, तस्मात द्वादश ही का नाम चोदक प्राप्तानाम अन्नाम त्रिवृत्ता विधीयते, तो जो द्वादशाहिक अतिदेश से प्राप्त दिन है उनकी त्रिवृत्ता, त्रिवृत्ता मतलब त्रिवृत्त उनके आदि में हो ऐसा विधान किया गया, एवं नव त्रिप्रिंती अहानि भवंती। इसी तरह नौ वाला भी था, ये तो चार वाला था, इसी तरह नौ वाले में भी दूसरे दिन से लेकर के नवे तक चला जाएगा। इसमें दूसरे दिन से लेकर मतलब पांचवें दिन तक जाएगा, चार दिन होंगे, और उसमें नौ दिन तक माने दसवें दिन तक चला जाएगा। इस तरह से यहां पर होगा। तो मतलब प्रश्न इस तरह से बनेगा कि पृष्ठ षटक का जो पहला है अग्निष्टोम, तो चत्वारी त्रिवृत्ती अहानि भवंती, तो यहां पर त्रिवृत्त वाले चार जो दिन है वही चारों दिन त्रिवृत्त ही रहेगा, त्रिवृत्त ही रहेगा ये है, अथवा अगले दिन पंचदश सप्तदश और ये सब आ जाएंगे, ये इसमें भेद रहेगा। तो इन्होंने उनका समाधान है कि द्वादशाही जो सप्त दिन है क्रमशः उनके धर्मों का अतिदेश यहां पर होगा, क्योंकि इसको अग्निष्टोम मुख कह दिया है, इसलिए दूसरा दिन ही यहां पर लेंगे। ओम आचार्य जी, इसमें जो वचन आया है उसमें तो त्रिवृत्ति भवंती मतलब त्रिवृत्त शब्द ही केवल लिखा हुआ है उसमें, हाँ। तो फिर अन्य जो वो हैं जैसे कि इसीलिए तो ये भ्रांति हो रही थी ना उस शब्द के कथन से ही, तो चत्वारी त्रिवृत्ति अहानि भवंती, तो चार दिन त्रिवृत्ति त्रिवृत्त वाले होंगे यही प्रतीत हो रहा था, लेकिन इन्होंने कहा ना अग्निष्टोम मुखानी, इससे इन्होंने कहा। तो यहाँ पर त्रिवृत्ति का मतलब फिर ऐसे लेंगे कि जैसे अष्टाध्याय में एक सूत्र आता है कि सप्तमी सौंडई ही, हाँ। तो सौंडई ही बहुवचन होने से वहां पर आदि अर्थ का वाचक माना जाता है, तो सौंड जिसके आदि में है वो सारे लिए जाते हैं, उस तरीके से त्रिवृत्ति बहुवचन होने से त्रिवृत्त जिनके आदि में है उनको लेकर के करना चाहिए, चत्वारी त्रिवृत्ति, हाँ ठीक है कर सकते हैं, त्रिवृत्ति त्रिवृत्त त्रिवृत्ति, हाँ तो इसमें त्रिवृत्त आदि में जिसके कर सकते हैं ऐसा। आचार्य जी, इसमें जो संदेह उठाया है वो षडह से उठाया है, ये प्रायणीय स्त्री का जो त्रिवृत्त है वहां से भी तो संदेह उठ सकता था। प्रायणीय का त्रिवृत्त छोड़ दीजिए, इसमें ना पार्ष्ठिकस्य प्रथमस्य अयम अभ्यास है, पृष्ठ षडह का जो प्रथम है उस प्रथम का ही अभ्यास होगा, प्रथम को ही चार बार चारों दिनों तक या नौ दिनों तक करेंगे, एक तो ये पक्ष है। उतर नानान नाम द्वादशाही का नाम, और भिन्न भिन्न दिनों में होने वाले द्वादशाही की स्तोमों का विधान है, तो अनेक स्तोम हो गए, त्रिवृत्त उनमें आदि में हो गया, और वो त्रिवृत्त कौन सा वाला लिया जाएगा, त्रिवृत्त दो हैं, एक प्रथम दिन भी है और द्वितीय दिन भी है, क्योंकि उसको अग्निष्टोम मुख कह दिया है आगे वचन से, तो इसलिए अग्निष्टोम मुख वाला यानी तो दूसरा वाला लिया जाएगा ऐसा। इसके लिए इन्होंने युधिष्ठिर जी ने यहां खोल करके भी लिखा है, ये 2250वें पृष्ठ पर विवरण में, जनक सप्तरात्र की क्लिप्ति इस प्रकार जाननी चाहिए, ये जो कुल मिलाकर के निर्णय होगा कि इसका स्वरूप क्या बनेगा, वो कि प्रथम दिन त्रिवृत्त अग्निष्टोम संस्था, दो तीन चार दिन उक्थे संस्था, क्योंकि वहां पर उक्थे ही है, देखिए वहां पर यानी वहां तीन चार पांच में उक्थे है, यहां पर दो तीन चार में आएगा, एक दिन घट जाएगा, उक्ते संस्था, पांचवे में विश्वजित है, बीच में षोडशी है, अच्छा अच्छा इन्होंने लिखा है दो तीन चार दिन उक्ते संस्था, पांच में विश्वजित, छह में महाव्रत, अच्छा सात में अग्निष्टोम अतिरात्र, सवितु ककुब संजक एकोन पंचाशत रात्र की क्लिप्ति, ये दूसरा प्रकार है, चार नवाह, चार नवाह चार गुणा नौ, या नौ लिखा हुआ नहीं है कर लेना, नौ चौक छत्तीस, और इसमें जो सातवां है ना ऊपर तीसरी पंक्ति में अग्निष्टोम अतिरात्र, अग्निष्टोम को की जगह यहां पर ज्योतिष्टोम अतिरात्र, एक ये शब्द देखते हैं ना हम पंचाशत बोलते हैं, पंचाशत शत आता है ना, इसमें 2247वें पृष्ठ पर देखिए, विवरण में छठी पंक्ति, सवितुः ककुप संजक एकोन पंचादश रात्र, एकोन पंचाशत हम बोलते हैं क्या, एकोन पंचाशत, एकोन पंचादश। और इधर बाद में इन्होंने एकोन पंचाशत, यहां तो पंचाशत ही लिखा है, वहां पर दश लिखने में आ गया है, हैं? शत एव चा, हाँ वही कह रहा हूं, वहां आगे ऐसा आगे तो ठीक ही लिखा है, यहां पर दश है। तो आदि के क्षणों में प्रथम अग्निष्टोम संस्था वाला, दो से छह पांच अह उक्ते संस्था वाले, इन्होंने उक्ते लिखा है, या तो वहां गलत है, षोडशी षोडशी है यहां पर बीच में, दोनों जगह ये गलत हो गया है। इसको वैसे परांजपे जी से भी पूछा था कि ये जो इन्होंने क्लिप्ति की है ये ठीक है, ऐसी ही होती है, तो उन्होंने पुष्टि की थी कि पहले हाँ ऐसी ही होती है, हैं? अवशिष्ट तीन दिनों में आदि सातवां, अंतिम नवा अग्निष्टोम संस्था वाले, मध्य आठवां उक्ते संस्था वाला, इस प्रकार नवाह के चतुष्टय होने पर 36 दिन पूरे होते हैं, दशाह 10 दिन, महाव्रत एक, अंत अतिरात्र दो, ऐसा करके 36 10 एक दो मिलाकर एकोन पंचाशत अह की पूर्ति होती है, तांडे ब्राह्मण के अनुसार इन्होंने लिखा है। तो तथा च अन्यार्थ दर्शनम, ये हो गया हमारा, तो यथा अयो मुखम पिंडच्छेदनम इत्युच्यते न सर्वायसम प्रतीयते, यदि च त्रिवृतो अभ्यासश्चात् सर्वे अग्निष्टोमा भवेयु, अग्निष्टोमो असौ तस्मात् द्वादशाहिकानां चोदक प्राप्तानां अन्नम त्रिवृत्ता विधीयते। तो यहां पर द्वादशाहिकों में चोदक से प्राप्त दिन है, द्वादशाहिकों के दिन यहां अतिरेष से तो प्राप्त है, लेकिन त्रिवृत्ता यहां पर विधि कही है, त्रिवृत्ता मतलब त्रिवृत्त का आदिमत्व, त्रिवृत्त आदि में होना चाहिए, इसकी यहां पर विधि की गई है, दिन की नहीं है। एवं नव त्रिवृत्ति अहानि भवन्ति, नौ त्रिवृत्त में भी इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। आगे तीसरा अधिकरण, षट त्रिंशत रात्रे षड षडह धर्मातिदेशाधिकरणम, षट्रिंशत रात्र है, 36 रात्रि वाला है ये, इसमें षडह के धर्मों का अतिदेश किया जाएगा। तो बात तो वही है कि इसमें द्वादशाह के धर्म जाएंगे अथवा षडह के जाएंगे, तो यहां पर सिद्धांति का मत है कि षडह के धर्म जाएंगे, पीछे षडह के रोक करके द्वादशाह के किए थे, यहां पर षडह के धर्म जाएंगे। तो कचित कर्म विशेषे श्रूयते, किसी कर्म विशेष में ये वचन मिलते हैं, षडहा भवन्ति, चत्वारो भवन्ति, पंचाहा भवन्ति, बस ये वचन वहां पर मिलते हैं। तत्र संदेह किम द्वादशाहिकानाम, ये मूर्धन्य लिखा हुआ है यहां पर, तालव्य आ जाएगा, द्वादशाहिकानाम अन्नाम प्रवृत्ति उत षडहस्य इति। तो यहां पर जो दिन है इसमें षडह के दिन जाएंगे या तो द्वादशाही के दिन जाएंगे, तो सिद्धांति का कहना है यहां पर षडह के दिन जाएंगे। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है कालाभ्यासे भी बादरी कर्म भेदा, काल का अभ्यास करने में भी, बार बार करने में, बादरी आचार्य का मत है कि यहां पर द्वादशाहिक दिनों की प्रवृत्ति ही होगी। कालाभ्यासे भी बादरी कर्म भेदा, कालाभ्यासे भी बादरी ही, ये तो सूत्रकांश हो गया, षडह कालाभ्यासे, षडह काल के अभ्यास में भी, अभ्यासे अपि एतस्मिन् श्रूयमाणे बादरी आचार्यो, तो यद्यपि षडह काल का अभ्यास यहां पर सुना जा रहा है कि षडहा भवन्ति, षडह शब्द है, तो भी बादरी आचार्य कहते हैं कि द्वादशाहिक ना, द्वादशाहिका नाम अन्नाम प्रवृत्ति मन्यते, इसमें द्वादशाहिक दिनों की प्रवृत्ति होगी। कुतः कर्म भेदात, कर्म का भेद कैसे है वो बता रहे हैं, षडह शब्देन अत्र अहर मितानी षट सौत्यानि कर्माणि उच्यन्ते, यहां पर षडह शब्द से, ये जो षडहा भवंती षडह शब्द है, यहां पर अहर्मितानी दिनों से मापे जाने वाले षठ सौत्यानी छह सौत्य कर्म कहे जा रहे हैं। दिनों से कहे जाने वाले षडह शब्द से यहां पर दिनों से मापे जाने वाले छह सौत्य कर्म कहे जा रहे हैं। तेषां च षटकानां भेदो गम्यते। ये जो छह हैं इनके भेद यहां पर कहे गए हैं, उनका भेद है कितने हैं, चत्वारः षडः इति पृथक्त्व निवेशात् संख्याया। चत्वारः षडः, चार षडः होते हैं ये षडः जो थे, इनके भेद को यहां पर कहा गया है। तो चत्वारः षडः इति पृथक्त्व निवेशात् संख्या, संख्या अलग अलग जगह होगी, तो चत्वारः षडः यहां पर चार गुणा छह तो ये चौबीस होंगे, ये असमस्त पद है। चत्वारः षडः यहां पर ये असमस्त पद है। इति पृथक्त्व निवेशात् संख्या है, संख्या के पृथक होने से यद्यैकस्यैव यदि एकस्यैव कर्मषटकस्य पार्ष्टिकस्य, तो एक ही कर्मषटक के जिसमें छह कर्म होते हैं ऐसे कौन सा है, वो पार्ष्टिक है, जो पार्ष्टिकस्य अभिप्लविकस्य वा अभ्यासः कल्पेता, जो अभिप्लाविक अभिप्लविक जो ये शास्त्रिक था उसका अभ्यास यदि यहां कल्पित हो, तथा चतुष्षडः इति स्यात्, तब तो यहां पर चतुष्षडः ये होना चाहिए था। यहां तो है तो यहां पर असमस्त रूप में, चतुष्षडः ये समस्त पद में, तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि यदि एक ही कर्म के, एक ही कर्म वाले पृष्ठ पार्ष्टिक के अगर कर्म का यहां पर होता, यहां पर चतुष्षडः होता, चत्वारः षडः नहीं होता, समस्त होते, वही जो षडः है वो चार है, उसी की आवृत्ति करनी है, लेकिन यहां पर चत्वारः षडः, षडः मतलब छह दिन, चार छह दिन या दिनों को कहा जा रहा है, चौबीस दिनों को कहा जा रहा है, तो यहां पर उसका समूह है। तो बोले यदि तदा चतुष्षडः इति स्यात्, यानी पार्ष्टिक षडः के का ग्रहण यदि हो तो यहां पर चतुष्षडः शब्द होना चाहिए था, समस्त पद होना चाहिए। अतः पुनः चत्वारः षडः इत्युक्ते, और यदि चत्वारः षडः ऐसे असमस्त रूप में ये कहा गया है, तो चतुर्विंशति अहानि प्रतीयन्ते, यहां पर 24 दिन प्रतीत होंगे। नहीं, प्रश्न ये था कि षडः जो था तो षडः शब्द से जो पारिभाषिक छह दिन वाला जो कर्म है, कर्म विशेष, उसका ग्रहण करें या तो केवल छह दिनों का ग्रहण करें, वो छह दिन कौन से हैं ये तो अलग निर्णय आएगा कि वो द्वादशा के छह दिन होंगे, और ऐसे ऐसे चार होंगे, छह दिन चार होंगे, 24 दिन तो हो जाएंगे। तो षडः ये एक संज्ञा जो है, प्रसिद्ध जो कर्म का नाम है, वो अगर होता तो चतुष्षडः शब्द होना चाहिए था, लेकिन ये अलग है। अतः पुनः चत्वारः षडः इत्युक्ते चतुर्विंशति अहानि प्रतीयन्ते, 24 दिन यहां पर प्रतीत होते हैं। सा असंघात चोदना, ये दिनों के संघात का कथन, प्रकृति लिंगत्वात्, प्रकृति का लिंग होने से ये संघात रूप, प्रकृति भी संघात रूप है द्वादशा, और ये भी संघात रूप है, इसलिए तो द्वादशा ही किम अप्रवृत्तिम गृह्णाति अल्पविराम। द्वादशा की जो अहो की प्रवृत्ति है, दिन वहां पर जिस तरह से हैं उसी का ये, उसी का ग्रहण करती है, वहीं के अतिदेश, वहीं के विध्यंत यहां आएंगे। तस्मात नानान नाम द्वादशहिका नाम प्रवृत्ति ही, इसलिए यहां पर भिन्न भिन्न दिनों वाले द्वादशाह के धर्मों की यहां पर प्रवृत्ति होगी। क्योंकि यहां पर प्रकृति विकृति में हमने पीछे देखा था अहर गणों की द्वादशा प्रकृति होती है, अहर गणों की द्वादशा प्रकृति होती है, तो द्वादशा के दिन यहां पर आएंगे, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। इसके ऊपर सिद्धांति कह रहा है तथा वृत्तिम तु जैमिनी अन्नाम अप्रत्यक्ष संख्यत्वा, बोले उसकी आवृत्ति यहां पर होगी किसकी, पृष्ठ षडह की, 24 दिन है पृष्ठ षडह के, जो 6 दिन है उन्हीं की बार बार आवृत्ति होगी। तथा वृत्तिम तु जैमिनी ही, जैमिनी आचार्य ऐसा मानते हैं, आवृतिम तू जैमिनी अन्नाम, दिनों की आवृत्ति होगी। क्यों? अप्रत्यक्ष संख्यत्वात्, या जो संख्या है कथन है वो अप्रत्यक्ष रूप से कही गई है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कही गई, बताएंगे कैसे। तो तदावृत्तिम पार्ष्ठिकस्य एव प्रज्ञातस्य षडहस्य आवृत्तिम, जो प्रज्ञात षडह है प्रसिद्ध है उसी की आवृत्ति यहां पर होगी, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। कुतः अन्नाम अप्रत्यक्ष संख्यत्वात्, दिन की यहां पर सीधे सीधे संख्या नहीं कही गई है। चतुर्विंशति अन्नाम अप्रत्यक्ष संख्या अनुमानात गम्यते, 24 दिनों में चतुर्विंशति अन्नाम अप्रत्यक्ष संख्या यहां पर अनुमान से जानी जाती है। तस्याश्च षडः चतुष्टयेन एव अनुमानम्, वहां पर षडः के चतुष्टय से अनुमान होगा। ये 24 संख्या कैसे पूरी होगी, अभी 24 लिखा हुआ तो है नहीं वहां पर, तो ये सीधे सीधे 24 संख्या नहीं है। षडः तो प्रसिद्ध है और उसको चार बार कर रहे हैं, तो चार बार करेंगे तो 24 दिन आ जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो षडः चतुष्टयेन एव अनुमानम्, तेन पूर्वम तावत् षडः चतुष्टयम् एव प्रत्येति, इससे पहले यहां पर जो षडः है, षडः का चतुष्टय ही, चतुष्टय ही यहां पर जाना जाता है। तत्समाहृत्य चतुर्विंशति संख्या, और उसको मिला करके और फिर ये 24 संख्या पूरी होती है। जैसे यथा पूर्वम धूमम प्रतिपद्यते पश्चात अग्निम, पहले धुएं को प्राप्त करता है, जानता है, उस फिर अग्नि को। यच्च धूम प्रत्यय नैव कृतार्थो भवति न असौ अग्नि प्रत्ययम् आत्रियते, जो धुएं को देखने से ही चरितार्थ हो जाता है और कुछ जानना ही नहीं है उसको, तो वो अग्नि के ज्ञान के प्रति आदर नहीं रखता है, बस धुएं को देख करके निवृत्त हो जाएगा। इहापि षडः प्रत्ययादेव तत्प्रवृत्ति प्रसज्यते, तो षडः इस ज्ञान से, यानी ये जो षडः है ये योग रूढ़ी वाला षडः है, तो यहां पर षडः प्रत्ययादेव तत्प्रवृत्ति प्रसज्यते, उसकी प्रवृत्ति वहां पर प्रसक्त हो जाती है, आ जाती है। तथा च कृतार्थ, और उससे वो चरितार्थ भी हो जाती है। किम चतुर्विंशति संख्या प्रतीतया करिष्यति, 24 की संख्या की प्रतीति क्यों करेगा। तस्मात् षडहाभ्यास, चार बार छह का अभ्यास किया जा रहा है, तो षडह का अभ्यास होगा यहां पर। अथ यदुक्तम पृथक्त्व निवेशिनी संख्या आवृत्तौ बाध्येत इति, वो जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि संख्या जो है यहां पर पृथक्त्व निवेशिनी है, चत्वारः षडः, ये संख्या अलग से पड़ी गई है, तो ये आवृत्ति में बाधित हो जाएगी, आवृत्ति करेंगे तो ठीक नहीं है, इन्हीं द्वादशाह का लेना चाहिए। तत्र ब्रूमा, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, षडः इति प्रज्ञातः षडः सन्निहितो गृह्यते, तो यहां षडः शब्द से जो जाना गया षडः है, जो सन्निहित है, उसी का ही ग्रहण होगा। तस्य चतुस्संख्या संबद्धस्य संबंधः साक्षात नास्ति इति आवृत्त्या भविष्यति, ये जो चार संख्या है इसका संबंध उस षडः के साथ में साक्षात तो है नहीं, यानी षडः में तो छह है, तो छह में चार संख्या तो आएगी नहीं, अव्युत्तेवाद तो है नहीं उस तरह की भी छह में चार है, तो छह का मिलाकर के एक मान लिया और उस छह छह को चार बार में कर लिया, तो उस छह में भी चार संख्या का समावेश हो गया, नहीं तो वो चार वाला है ही नहीं, वो तो छह वाला है, उस दृष्टि से कह रहे हैं, संभव वाली बात नहीं है, लेकिन वो छह वाला है तो उसमें उसको चार नहीं कह सकते, उसको चार कैसे बनाएगा, छह छह के चार बार कर देंगे तो वो आवृत्ति से ही होगा। तो बोले षडः इति प्रज्ञातः षडः सन्निहितो गृह्यते, तस्य चतुस्संख्या संबद्ध संबंध, इस षडः का चार की संख्या से जो संबंध है वो साक्षात नास्ति, सीधे सीधे तो है नहीं, इति आवृत्त्या भविष्यति, लेकिन उसकी आवृत्ति करेंगे तो चार संख्या का संबंध षडः से हम लगा सकते हैं। यथा जैसे कि उपसदाम प्रयाजानु याजानाम च, जैसे उपसदों का, प्रयाजों का और अनुयाजों का, उनमें भी आवृत्ति से संख्या का संबंध जोड़ दिया जाता है। यस्यापि चतुर्विंशति रात्रः चत्वारः षडः इत्येवं चोद्यते, और जिसके भी मत में और जिसमें चतुर्विंशति रात्रः चत्वारः, 24 रात का ये चत्वारः षडः इत्येवं चोद्यते, चार षडः हैं ऐसा कहा जाता है, तस्यापि दशरात्रे प्रवर्तमाने आवृत्त्या एव संख्या पूर्णम्, उसको भी जब दशरात्र में प्रवृत्त करते हैं तो आवृत्ति से ही संख्या की पूरी की जाती है। दशरात्र में अगर प्रवृत्त करें तो उसको उदाहरण दे रहे हैं, दशरात्र में षडह की आवृत्ति करेंगे वहां पर, वहां ऐसा किया जाता है। दूसरी जगह का उदाहरण दे रहे हैं, प्रवृत्त माने आवृत्त्या एव संख्या पूर्णम भिन्नानाम षडहानाम अभावात्, क्योंकि वहां पर भिन्न तो षडह है नहीं, यानी षडह है जो वो एक ही प्रकार का है। यदि षडह कई प्रकार के होते और दस संख्या की पूर्ति करनी होती तो एक षडह से छह कर लेते फिर दूसरे षडह में से पूर्ति कर देते, लेकिन षडह एक ही है तो क्या करेंगे, उसी की आवृत्ति करनी होगी। तो भिन्नानाम षडहानाम अभावात, अन्य कोई षडह तो होता नहीं है। यच्च उभयोर दोषो नासौ एकम पक्षम निवर्तयति, जो दोनों पक्षों में दोष है वो किसी एक पक्ष को नहीं हटा सकता है। तो पक्ष का दोष क्या है, दोनों पक्षों में आवृत्ति तो इसमें भी करनी पड़ रही है, आवृत्ति उसमें भी करनी पड़ रही थी, आवृत्ति इसमें भी करनी पड़ रही है, इसलिए आवृत्ति होने से कोई दोष नहीं आएगा। क्योंकि द्वादशाह के भी हम लेंगे तो ये तो 24 हैं, तो वहां पर भी आवृत्ति तो करनी पड़ेगी। जब ये कहा षडहा भवंती, छह होते हैं तो चत्वारो भवंती, चार होते हैं तो चत्वार है षडहा, चार षडह होंगे तो छह छह दिन भी वहां पर आप निकालोगे तो चार बार आवृत्ति तो वहां भी करनी होगी। षडह में भी आवृत्ति करनी पड़ रही है तो द्वादशाह से भी आप छह को लोगे तो वहां भी आवृत्ति तो करनी पड़ेगी। तो आवृत्ति अपने आप में कोई दोष नहीं है, दोनों पक्षों में है, इसलिए यश्च उभयोर दोषो नासो एकम पक्षम निवर्तयति, जो दोष दोनों में है वो किसी एक पक्ष को हटा नहीं सकता। तो नया पाठ तो इतना ही रखते हैं, पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 20 उत्तर 22 शतम 2220 अत्र द्वितीय पंक्ति न च तयोः सोमेन सादृश्यम् अस्ति उभयोः बाजिनस्य पुनः सुरायाः सादृश्यम् तो वर्तते एव, कथम सादृश्यम् नास्ति इति उच्यते तन्न अवगम्यते। सोम तो लता है और ये तो रस है, वाजिन जो और सुरा है ये तो रस है। सोम अभी रसकृत प्रयोग लता या नहीं, रस के लिए भी होता है लेकिन सोम तो लता होती है ना, सोम का क्रयण करते हैं अग्रे तो उक्तम तस्मात सादृश्यम अत्र विधीयते। हाँ, सादृश्यम च अत्र सोम, सादृश्य का विधान किया जाता है तो सादृश्य का विधान मतलब क्या है कि सोम के धर्म वहां पर आ रहे हैं, इतना ही है। पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी कह रहा है। अग्रे अभी सादृश्यात् पर शब्द परत्र प्रवर्तते तो अत्र सादृश्य नास्ति इति उक्त्वा कथं करोति, असमंजसं प्रति सादृश्य तो है नहीं इनमें, क्योंकि जो ऊपर कहा ना सोमो वही वाजिनम, तो वाजिन को सोम कहा, अब पहले इस वचन को देख लें भाई वाजिन को सोम क्यों कहा, क्योंकि जो या इसी तरह से सुरा सोमा, सुरा को सोम कह दिया गया, तो कह रहे हैं कि देखो ना तो वाजिन सोम है ना सुरा सोम है, सोम तो सोमलता, और इन दोनों का सोम से सादृश्य भी नहीं, या तो ये वही होते पर्यायवाची शब्द होते कि जिसको सोम कहते हैं उसी को वाजिन कहते हैं, जिसको सोम कहते हैं उसी को सुरा कहते हैं, ऐसा कह रहे होते तब तो वाक्य की संगति थी, वो तो है नहीं। तो बोले कि सादृश्य के कारण भी शब्दों का प्रयोग हो जाता है, तो बोले इनमें सादृश्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी सादृश्य की सादृश्य है नहीं, सादृश्य का विधान किया जा रहा है। अब सोम के धर्म तो इसमें आ नहीं सकते वस्तु के, इन द्रव्यों के अंदर, तो कौन से धर्म है कि इनके जो विध्यंत हैं, इनसे संबंधित जो धर्म कहे गए हैं, कार्य कहे गए हैं, वो यहां पर प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए विधि की गई है। पर्यायवाची है नहीं, सादृश्य है नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर कहा जा रहा है तो उसके विध्यंत यहां पर प्राप्त कराने के लिए। तो सादृश्यम चात्र सोम धर्म धर्मकत्वम शक्यम विधातुम नान्यत स एष नामना धर्माति देशो, तो तस्मात सादृश्यम अत्र विधीयते। सादृश्य का ही विधान करने के लिए किया, सादृश्य को बताने के लिए नहीं है, सादृश्य का अनुवाद नहीं कर रहे हैं कि उस जैसा होता है, ये सादृश्य का विधान कर रहे हैं। इस सादृश्य उसके समान होता है ये अगर कोई कथन करे तो सादृश्य मिलना भी तो चाहिए, सादृश्य मिलना भी तो चाहिए, सादृश्य तो मिल नहीं रहा है तो ये वचन व्यर्थ हो रहा है, न पर्यायवाची है न सादृश्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सादृश्य का विधान किया जा रहा है। वो क्या सादृश्य का विधान हो सकता है, तो उनके जो धर्म थे वही यहां पर धर्म प्राप्त हो रहे हैं, ये तात्पर्य। हाँ रविशंकर जी, आचार्य जी पृष्ठ संख्या 2234 पर, 2234 पर, 34 भाष्य की नीचे से तीसरी पंक्ति के मध्य से ये जो वाक्य है स्वामीनाम चा स्थित परिमाणत्वात्, और इसका फिर हिंदी में देखेंगे हम रेखा के नीचे नीचे से पांचवी पंक्ति, स्वामियों के नियत परिमाण वाला होने से, तो इसमें जी क्या होगा, नियत होगा या अनियत परिमाण? स्वामी नाम ठीक है, स्वामी नाम च अस्थित आस्थित है ये, स्वामी नाम च आस्थित परिमाणत्वात् ऐसे कीजिए, निश्चित परिमाण वाला होने से एक दो या ज्यादा, इसको मैंने कल अस्थिर कह दिया था, अस्थित है वो, अस्थिर मैं उस तरह बोल गया था, ऐसे ही समझ गया था, इसमें कहीं एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, इस रूप में नहीं, लेकिन अस्थित मतलब निश्चित, निश्चित तो है लेकिन कितने हैं वो वहां पर लिखा हुआ है, इसमें एक होगा इसमें दो होंगे, अस्थित परिमाणत्वात् भिन्न भिन्न परिमाण वहां पर निश्चित किए गए हैं, उसके लिए इन्होंने यहां पर नीचे लिखा है। और स्वामियों के, अच्छा ये है ऐसा है, मैंने तो देखो नीचे स्वामियों के अनियत परिमाण वाला होने से ये किया हुआ है, इसमें नियत परिमाण लिखा हुआ है ना, उसमें जगह देखो ज्यादा छूटी भी है, वो अ अक्षर वहां से छूटा हुआ उड़ा हुआ है छपने में, मैंने तो इसको अनियत कर रखा है। देखो यजेता इस विधि से विहित द्वादशा अहीन होता है और स्वामियों के अनियत परिमाण वाला होने से, ठीक है उस दृष्टि से यह अनियत है, च अस्थित, च अस्थित आस्थित नहीं होगा फिर, ये अस्थिति ठीक है, यानी अस्थिर जो कल मैंने बोला था, अस्थिर मतलब नियत न होने से, एक दो या बहु कुछ भी हो सकता है, अपने आप में जहां जो कहा गया है वैसा कुछ इसमें अस्थिरता तो है, अनियत है ये, अनियत है। सत्र जो थे वो तो नियत वाले हो गए, ये अनियत वाले हो गए। हाँ जी, सत्र में भी अनियत है क्योंकि वहां सत्तादशा बरा मतलब कम से कम सत्रह, तो उससे आगे नहीं, वो तो ठीक है पर फिर भी सत्रह होते हैं, उसके अलावा अन्य भी कुछ सहायक होते हैं, अन्य होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर ऐसा निश्चित है, उसकी अपेक्षा ये अनियत है। नीचे जो हिंदी में लिखा है ना, मैंने अनियत किया हुआ है, विवरण में तो और कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, नहीं लिखा, अनियत है यहाँ पर। तो जी जो अहीन में जो यजमान होते हैं वो एक से भी अधिक होते हैं ऐसा? एक से भी होता है, एक से तो होता ही है, एक से तो होता ही है, एक से अधिक भी होते हैं, अधिक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं वहां पर। हाँ अनियत हो गया, अस्थित च अस्थित अनियत वाला अर्थ ही लेंगे इसमें। हाँ पृष्ठ संख्या 2238 पर, विवरण की ऊपर से तीसरी पंक्ति, इस अर्थवाद का तात्पर्य केवल अहीनों की प्रशंसा मात्र है। तो ये जो ऊपर जो वचन आया था कि अग्निष्टोम प्रजापति है और उसने उत्पन्न किया एकाह को, और फिर वो उसको कह रहा है कि तू मुझे छोड़ करके मत जाना, तो जी ये अहीन की स्तुति कैसे होगी? मतलब पुत्र पिता से कह रहा है कि तू मुझे छोड़ करके मत जाना, तो इसमें तो पिता का बड़प्पन होना चाहिए, या तो पुत्र पिता से अधिक श्रेष्ठ है, तब तो जी अगर पुत्र पिता से कहे तब तो फिर भी बन सकता है, लेकिन अग्निष्टोम तो जी प्रकृति है सारे सोमयागों की, तो ऐसे में कैसे घटेगा ये? नहीं, इसके साथ में ये भी तो जुड़ेंगे, उन्होंने कहा हमारे को छोड़ना नहीं और उन्होंने उसको छोड़ा भी नहीं, छोड़ देते ना, अगर छोड़ देते तो हीनता हो जाती है। इन्होंने कहा कि हमारे को छोड़ना नहीं और उन्होंने छोड़ा भी नहीं, ये साथ में अंतर्भावित मानो तो इनकी प्रशंसा हो गई ना, प्रजापति की प्रशंसा हुई ना कि उसने नहीं छोड़ा है, प्रजापति की प्रशंसा हुई कि उसने नहीं छोड़ा। नहीं, प्रजापति की भी प्रशंसा कर सकते हैं आप, उनकी भी प्रशंसा करते हैं। मतलब अगर पुत्र अगर श्रेष्ठ हो, पुरुष जो होते हैं वो प्रशंसा प्रिय होते हैं, आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन इससे इनकी प्रशंसा भी तो हो रही है ना, दोनों की प्रशंसा होती है। किसी बड़े व्यक्ति ने किसी को रख लिया अपने पास में सेवक के रूप में, जैसे भी, तो हम उनको कहेंगे देखो उन्होंने इनको रखा, उन्होंने निवेदन किया और उन्होंने रख लिया, वो तो नहीं रख रहे थे लेकिन उन्होंने निवेदन किया तो रख लिया, और जो रखा गया वो अपनी प्रशंसा कहेगा देखो मेरे को रख लिया उन्होंने सेवा के लिए। जी अगर इस वाक्य में ऐसा होता कि प्रजापति उसको कहता कि भाई तू मुझे छोड़ करके मत जाना, तब तो और भी बड़ी प्रशंसा हो जाएगी। तब तो और भी प्रशंसा बड़ी हो जाएगी, वो व्यक्ति छोड़ रहा है और छोड़ क्या रहा है उन्होंने, तो स उत्तरान एकाहन असृजता, बस उसने बनाए ही थे, तमेतम तिरात्रा देव अहरगणा ऊंचू, ऐसे एक बच्चा हो गया वो बड़ा हो गया, अब दूसरा बच्चा आ गया तो जब बच्चे को दूसरे को या जो पहले वाला पुराना है बड़ा है उसको दिक्कत हुई तो उसने कहा कि देखो मेरे को भी ध्यान रखना पूरा, तो बोले हाँ बिल्कुल रखेंगे बिल्कुल रखेंगे, उसको भी पूछ कर लिया, उसका भी ध्यान रख रहे हैं माता पिता, तो उसकी भी महत्ता हुई ना। अगर उसकी महत्ता नहीं होती नए के आने पर पहले वाले को छोड़ देता माता पिता, नए के आने पर पहले वाले को छोड़ देते हैं, तो छोड़ते नहीं है वो, एक कर्मचारी होता है दूसरा कर्मचारी आता है तो वो पहले वाला आने नहीं देता है उसको, वो सोचता है कि ये आ गया तो ये काम करने लग गया तो मेरे को नहीं निकाल दें, लेकिन वो मालिक अगर कहता है कि नहीं आपको तो रखना ही है, आप तो हो ही, ये तो और अतिरिक्त लिया हुआ है आप तो हो ही, तो उसकी महत्ता नहीं हो गई, नहीं तो दूसरे के आने पे पहले को हटा देते। बहुत जगह होता है ना दूसरे कर्मचारी को आने ही नहीं देते, वो सोचते हैं कि ये आ गए तो हमारे को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उनको सिखाते नहीं है बताते नहीं है उसको रखते नहीं है स्वीकारते नहीं, उसको उल्टे उल्टे ढंग से करेंगे, मित्र बन करके भी उसका उसको भगाने का प्रयास कर देंगे, उसके पास जाकर के बड़े प्रेम से कहेंगे आत्मीयता से, बोले यहां ये ऐसा है ये अधिकारी ऐसा है यहां ऐसा होता है वेतन कम देते हैं या मेहनत ज्यादा कराते हैं, बोल तो बड़े आत्मीयता से रहे और दूसरा भी उसके जाल में आ जाता है। नहीं तो दूसरा उससे पूछे आप क्यों रह रहे हो यहां पर, पर वो ऐसे बोलता है कि देखो हम तो खैर चलो हमारी मजबूरी है पूछ भी ले मजबूरी है इसलिए, लेकिन बाकी मजा नहीं है यहां पर काम करने में, बहुत आत्मीयता से कहा, जबकि उसका प्रयोजन क्या है उसको कहते हैं, यहां का आदमी यहां के रहने वाले ऐसे हैं यहां के वानप्रस्थी या ये ऐसे हैं, कभी भी काम पे बुला लेंगे कभी भी ये करेंगे ऐसा व्यवहार करते हैं, तो वो सब बताएगा तो चला जाएगा, वो अपनी सुरक्षा कर रहा होता है, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा होता है, और वो अपना काम दूसरे को सिखाना भी नहीं चाहता है, दूसरे ने सीख लिया तो इनके पास में विकल्प आ जाएगा तो मेरी पूछ ही नहीं रहेगी, जिस काम को एक व्यक्ति करता है उसको काम को करने वाले कई हों तो पूछ कम हो ही जाएगी ना, ठीक है आप कभी कर रहे हो तो ठीक है हमारा तो काम चल जाएगा अटकेगा नहीं, इसलिए वो दूसरे को सिखाते नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, वो सोचेगा कि मैं इसको सिखा के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारूंगा अपने पेट पे लात मारूंगा, इसको लोक में भी आप देख लो वो सिखाते नहीं है एक दूसरे को, सब जगह लगेगा, वो कुछ उदाहरण देने की बात नहीं है, बुद्धिमान है आप और भी बुद्धिमान है। हाँ और क्या आचार्य भरी अत्र प्रश्न त्याग प्रसंग कथम आगछति अहम न अवगच्छामि तमेतम द्विरात्रा देव अर्गणा उचु त्वम अस्मान मा हासि इति, द्विरात्रा हमारे को छोड़ो मत, कथम त्याग भवति तदेव न जायते, उसको कैसे छोड़ देते हैं? नहीं, नहीं करेगा तो अग्निष्टोम, देखो समान जाति के साथ प्रेम होता है ना, अग्निष्टोम एकाह था प्रजापति, प्रजापति तो अग्निष्टोम था, वो एक दिन वाला ही पसंद था, तो वो एक दिन वाले को ही पसंद करेगा, अपने जैसे ही पसंद करेगा, जैसे जैसे होते हैं ना उनको उसी शैली की चीजें पसंद आती हैं, दूसरों को नहीं करेगा, वो जैसा वो था वैसा ही करेगा। बहुत उसी बात को है, बस केवल भावना होगी, व्यवहार वाली भावना वहां पर भी लगा दी उन्होंने। कई जगह जैसे प्रश्न पत्र होते हैं ना, वो 100 अंक के होते हैं और कई जगह 50 अंक के होते हैं, ठीक है। अब जो व्यक्ति 50 अंक वाली परंपरा में पढ़ा हुआ है, वहां प्रश्न पत्र 50 अंक के ही होते हैं, अब वो जो 100 वाली परंपरा में जाएगा तो वो भी वहां प्रश्न पत्र 50 वाला बनाता है। उनसे कहो कि जी 50 के क्या, वो तो 100 कर दो इसको, जिस जिसके आपने 10-10 अंक कहे उसके 20-20 कर दो। बोले नहीं, 50 ही ठीक है, 50 ही ठीक है, वो हमेशा उसी का ही समर्थन करेगा, अपने वाले का। तो ये जो प्रजापति है ये अग्निष्टोम है, एकाह वाला है, ये एकाह का ही समर्थन करेगा, अपने लोग अपने जैसे जो है ना उन्हीं का समर्थन करेगा। इसलिए उन्होंने कहा भाई हमारे को छोड़ मत देना, हम भी यागी हैं, हम भी भले ही 2 दिन वाले हैं, अपने जैसे ही पसंद करते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या तत्र नवम सूत्रे पशु पुरुडासस्य च लिंग दर्शनम्, तत्र वाजिनस्य अपि लिंगम भवति उत केवल सुराग्रहस्य एव? नहीं बताया उन्होंने यहाँ पर, नहीं मिलता होगा, नहीं बताया, एक का मिल रहा था, बता दिया, उसकी पुष्टि अन्यों से कैसे हो जाएगी? तो पशु पुरुडास अत्र पशु यागस्य पुरुडास एवं भवति। हाँ, पशु पुरुडास्ता च ग्रहाणाम श्रूयते, पशु का मतलब यहाँ पर पशु याग, नहीं तेषाम पशुनाम पुरुडाशा विद्यन्ते, इन पशुओं के मतलब इन पशु यागों के पुरुडाश नहीं होते, तो ऐसे में ग्रह पुरुडाशा ही एते पशवः, ये जो पशुवा मतलब ये जो पशु याग हैं ये ग्रह रूपी पुरुडाश वाले ही होते हैं, ग्रह ही इनके पुरुडाश होते हैं, पुरुडाश तो होते नहीं है, तो ग्रह को ही इनके पुरुडाश मान लिया जाता है। तो इससे ये संकेत निकाल रहे हैं, ये लिंग दर्शन है कि ग्रह पुरुडाश तो है नहीं, वो तो ग्रह ही है, और यदि पुरुडाश के धर्म यहां आएंगे तो ये कहा जा सकता है, इसलिए पौरुडाशिक धर्म यहां पर आएंगे, संकेत है। देखो पुरुडाश शब्द से पठन कारण, हाँ उसको पुरुडाश कहा ना, ग्रहों को यहां पर पुरुडाश कह दिया, तो ग्रहों में पुरुडाश के धर्म आएंगे ये कह दिया। समानता क्या, क्यों ग्रहों को पुरुडाश कहा गया, और तो कोई कारण मिल नहीं रहा है, तो यही होना चाहिए यहां पर ऐसा। सप्तविंशति पृष्ठ संख्या प्रथमा पंक्ति अंततः पशुतः सान्नायम प्रभवति पशुश्च, तत्र पशुश्च अस्य का आवश्यकता वर्तते? भाई सान्नाय कहां से आता है, उसका उत्पत्ति स्थान पशु है, और पशु कहां से आता है, वो भी पशु से ही आता है, और पशु से मतलब पशुंग ले लो आप, तो पशुंग कहां से आएंगे, पशु से आएंगे। पशु और सन्नय अने हो संबंध अभूत, उन्हें पशु हो उत्पत्ति पशु हो, भाई उसमें पशु उसमें धर्म दिखाने के लिए कह रहे हैं ना, सान्नाय के धर्म पशु में आएंगे ना कि पुरुडाश के। सान्नाय पशुतः उत्पद्यते तेन एव सिद्ध्यति, नहीं सान्नाय तो भाई 3 तरह के आहुतियां हुई ना, एक सान्नाय हुई, एक पशु हुई और एक पुरुडाश हुई, 3 आहुतियां हैं, तो पशु में सान्नाय के धर्म आए हैं पुरुडाश के, चूंकि पशु पशुजन्य है, ये एक समानता देखी। अब वो समानता सान्नाय में है, सान्नाय भी पशु प्रभाव है, पुरुराश पशु प्रभाव नहीं है, तो पशु को तो पहले पशु प्रभाव मानना पड़ेगा ना, उससे समानता तो देख के तभी देख सकते हैं। पशु मतलब पशुवंग जो हो गए वो पशु प्रभाव है, जिससे उत्पन्न हो रहा है बस वो। अगर आप पशु को कहने लगोगे तो पशु है लेकिन सान्नाय तो पशु नहीं है, पुरुराश भी पशु नहीं है। अगर पशु पशु देखा जाए पशुत्व, तो सन्नाई तो पशु नहीं है, पशु तो पशु है लेकिन सन्नाई पशु नहीं है, पुरोडाश भी पशु नहीं है। कोई कहे कि भाई पुरोडाश पशु नहीं है तो बोले सन्नाई भी पशु नहीं है। पशु तो उत्पद्यते, हाँ तो उत्पद्यते तो उसकी किससे समानता देख रहे हैं, तो पशु भी पशु से उत्पन्न होता है तब समानता देखेंगे इस तरह से। ठीक है इतना ही रखते हैं, प्रणोत्तम ओ सभी को साधारण ओम शिवाय।